الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سنے بنی اسرائیل کے حضرت مقاصد ذکر شو جداوی پوجبان دی دنیا کے عذاب راتو دینکار دا توحید دو جنا دینکار دا معجزات دو جنا او دا اخراج الرسل پیغمبران شلل چباغی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر چیاغ مکہ پریخو دا تدی مشرکین دو جنا دی مجبور کو دی تے تیار کو چا خپل کلی پر خود مدینه تلال. او بیا ذکر وشو چې دا تدی مطالباتو پیغمبر نا هغه داو چې مونږ ته معجزې پیش کا اډیره او ذکر کړی دی دې کې شپګو پوری چې مونږ داوالو مونږ داوالو هغه معجزات او اخر کې الله جواب داو کو چې وته وای سبحان ربي هل كنت الا بشر الرسول. دا جواب دا غی ټولو مطالباتو تو پیغمبر نے اکڑی وی نو جواب دارا گی چه بس و توایا چه زخو بنده ما او رسول یا ما اما دا دو صفتو ندی بشرن رسولن بشرم یم رسولهم یم دا دواړه صفت چې څوک د پیغمبر په حق کې مانی ناغې ایمانی پر رسول باندې اصل ایمان پر رسول باندې دار چې مې بشریت ونی او مې رسالت ونی دا اصل ایمان دی. لکه د عام مؤمنانو اهل سنت والجماعت چې ځان ته وایي او دو باطل پرستو همیشه دا کاری چغید قرآن کریم یو خبر منی بلنا ادا وکی چه منگا اصلی مومنان یو منگا حق پرسیو او حال دار چه نیمگڑی خبر کی نیمگڑی ایمان دے نیو غدا دی چه ده پیغمبر ده بشریت نه انکار کئی چه ده پیغمبر چه ده بشر نده ده تا بشر موه در ده بی ادبی ده اصوک چه تا بشر وی نوی ده گستاخ رسول دی برا ضرور خلق ده خواه چه خپل کما عقیده ساتی اغا ده کفر ده اچه سوک عقیده سایی ده ایمان ساتی نو اغیتو نسبت کئی گورا ویده گستاخ رسول ده اد اغی ایمان دقه ده چه یو خبر بنی بلنا رسولن خمانی پیغمبر دے او بشرن نمانی گو سمانی او سنمانی ندغتا او ایمونگا پورا عاشقان رسولی مونگ دے پیغمبر دے ردب کو احترامی کو هر باطل پرد دازی کئی خواه که نوی بیدتیان دینو آغیم دا قرآن یو خبر منی او بلنا پیغمبر پا حق کیم دو خبری اکنا چی سورہ انعام پا آخر کی ذکر شوی چی انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی پیغمبر دوار صفتون ازان پا حق کی بیان کری اکنا چه زما جوندو مشتا و زما مرگو مشتا بدتیان رالی نو آغیوی نا حیات شتا دی خو موت نشتا وی خوا دو قرآن یو خبر منی بلا نمانی اوزان در طولو نا حق پرستی صحابی نوی دنیا کی خوبتو شور جوړ کې زور به جوړ کې خلې ولیکن قیامت کې وسه کې بیا دا ایمان خو سبب د نجات نه دی جسمانی او سنمانی او تو مينونا به بازل کتاب او تکفرون به باز دا خلانو يهوديان په حق کې ذکر کړو چې يهوديان دې کو پرته وګورا چسو تورات منی او سن منی او خلق توئی چې مونږه نلاره ول عزت ویلو چې په ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنيا نیا کې به مر رسواشي اخرت کې امید لپاره څنګه عذاب ده او ایزان تا دیر اصلی خلق وی مومنان وی نور پسی زکا دا آیت راوڑو چکلا پیغمبر غیت جوابو که جهل کنتو الا بشر الرسول یا خلقو زخو بل سنیما نور نیم خدای نیم امیشا نیم بلکه باندیم او رسولیم بس نور پسی دا خبره شروع کړه چې د ډیرو قومونو کفر د څه وجنو د دې وجنو چې پیغمبرانو بشریت یې نه مانو چې موږ پیغمبران نه منو چې هغه بندیان دي نلا وی دار ټول قومونو حال ښا دا د اوس نه نه دا وما من الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى نه دې منی کړي خلق لرا د ایمان راوړونه چې اصل ایمان راوړي حقيقي ایمان راوړي هغه ایمان چې الله ته قبول او منذوري داغی نسمه نکلی دی اجاهم لودا کل چراغ دیتا قرآن نبیاولی دی ایمان نرولی الا ان قالو ابعث اللہ بشر الرسول دق خبر خوا دی ایمان نمه نکلی دی محروم کلی دی چوائی چولی اللہ با بندر آلے گا پیغمبر داوی نشکے دے دا چر نشکے دے خواہ چلا دنیا تا پیغمبر را لے گا نو بندہ بے را لے گا داوی دمانا لو خبر تا سو مازغا خراب دی گورو دانتا زمرلوی نسبت کاو خواہ امو منانو تاو حق پرستو تا بے دیر سخ نسبت کاو خواہ تا سو مزانتا امو منانو آئے تاسو ځان ته مسلمانان وای چې د پیغمبر په بشریت باندې تاسو ایمان راوړای دا دومره زبردست خلق دی نو ښه مخکې الله رب العزت حکم وکړ پیغمبر ته چې وایې وته چې ګورې زه بنده یم بشر یم نور نه یم اور پسې الله رب العزت دا بیان شروع کړ چې اکثر خلق دی وجنه کافران دي چې پیغمبرانو د بشریت نه انکار کوي بس دا یو مرض دی بس چرایي دنیا کې کنه مگر وی بدی چرای لګلې دی الله بشر پیغمبر دا وی نشي کې دی چې هم دی رسول هم دی بشری دا وی نشي کې دی اسوره تغابن کې هم ویلو اخو بدی یاد کړو د ختمونو لپاره خو هغه ته به د تیانو د ډوډو صورت وي څنګه پاره یې ډېر خوراکو نکړي تغابن باندې ښا هغه کې ویلو چې ذالک بینو کانت تاتیم رسولهم بالبینات دی تبا پیغمبران راتلل راتلل پدی دلیلونو سرا فقالو وغیوی ابشرون یادوننا بنده بنده بزمونگ رہنمائی کئی بنده بزمونگ اصلاح کئی بنده بزمونگ مشری کئی نامونگ انمنو ابشرون یادوننا سخ نفرتی ہے کہوتے نخا اللہی فکفرو کافران شو کا نخا چیز بشریت نے انکارو کنو کافران شو کا اگیز دن تا مسلمانان وئی کنا تشد خلی پا خبر اخو نکی گی خا جواب کہ اللہ نبو لعزت چی گورا خبر د سوچ او د فکر پکاري ٹھیک ده ما با پیغمبران بشر نه را لېګلو وګورې چې زمکه کې بشر نه وي انسانان نه وي چې د خاورونه پیدا دي ځان نه وي نه ما بالکل بند نه را لېګو ما ملائکه را لېګلو بیا دا څنګه نشي کېدای چې زمکه کې د انسانان ګرځي بندیان ګرځي او پیغمبر دی ولې اسمان نا ملائک راځي دا هو دي دا خبر د عقل نا بار دغه چې انسانانو ته به ملائک پیغمبران راځي خو د دې خو جدا عقیده ده کنه ښه دې خو د انبیاءو د بعثت په حکمت نه پوي چې پیغمبران دنیا ته سره راځي دوی په دې نه پوي چې د بیان لپاره تبلیغ لپاره د دعوت لپاره راځي ندی هوي دا اصل د برکت لپاره راځي بس پیغمبر چې دی کنه داغه خبرو ته ساجت ته بس خاموش بناستی ابزان میں سازر اچولی او تسبیح باڑی خبری بنا کئی چا سر گواری بے سور اس پکی او گورا دید پیغمبر دغشان خوا چیر سم رلوی خلق دکنا دید آگی پا حق کدا پیسا لکڑی دخوا چاہ بھئی او بزرگ انسانی او متقی انسان بھئی یو ڈیر دا اللہ نا یریدن کے او اغب ناستی کسو کراشی نو یو دو خبری با اثرو کی کنا اول بوزی پاور کی چی دعوائی بس آنو پا دگی کی خوبیا اجت نشتر ایک بندر آگا ایک بل سر آگا ایرس چرا لکھا خنا چلے دید پار را لیگی چی خلق تبیانو کی خلق پوہ کی دخلقو پا عاداتو پا اخلاقو باندی نظر وای چی د خلقو پر اسمنو پر واجنو په معاشره په دې باندې پوره ځان پوه کی ناغه بیا باندې خامخا څنګه ملائک په دې نه پوي کلان لو کان فی الارض وایا کچر بالفرض وی په دې ځمکا ملائکۃن ملائک سوال پیدا چې ملائک شته کنه هر بنده سره دوشتا سوره ډیر دی لکه یو بنده دی دو سره ملائک دی بندیان ډیر شو که ملائک ډیر شو او ډیر دی انسانان اور سره نور د حفاظت ته پاروم شتا هغه شمار الله ته معلوم دی سو کوئی لس دی سو کوئی کم دی هر بنده سره لکه دو رشتہ کنه دا خدا هر چانه ډیر شو الله وینا یمشونا مطمئنین داسی چګرزی پزمکه باندې او سیدن کی ززمکه خلقی زیرا زینا لکه څنګه انسانان پزمکه کی اوسی کورونه دی زیونه دی کاروبارونه دی تاسو زم ملائکوم وی لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا نخامخا اللہ وی بالکل تاسو خبره صحیح بیا چې مونږ باندې نازل کړو په دې باندې د اسمان څوک ملک پیغمبر بیا باغې سم ملک راځي ګو ملائکه ته ملائکه راځي انسانانو ته انسان راځي ها پیریان ته پیرې نشي راتلې راتلې شي هغه کې اختلاف دی کنه دیر خلق کوئی چیغی کم پیغمبران راغلی دی خوب دی که اتفاق دی چی اخری پیغمبر طولو تا دی جن او انس دارو تا دی دادا رسالت و نبوت عام دی خوا اللہ وی دا خود قانون نا خلاف دا چیز مکہ که دی انسانان اوسی او غیط دی پیغمبران ملائک رازی اللہ وی تاقل نہ خلاف خبر کا ہے کار سو خودی نمان لخا کڑیر جواب نو شو کنا زیوی چنن مونگ منو نا چدا پیغمبر دی نمانو بس ولی نمان ہے زکا چی بشار دے کنو بی خوا مونگ خوتا استوی چی بس بشاری نا مونگ نمان نو سوال پیدا چر کل آغی انکارو کو تو پیغمبر در رسالتنا نو بدی سرا خود پیغمبر پر رسالت او پر نبوت کے قصور راگے کا نا چو اس خلق نمانی اس سوک مرگر تیا نکی اس سوک ووٹ ناچی اس سوک دسخط نکی اس سوک گوتا نلگی ندا خبیاد پیغمبر پیغمبری ختم شو کنه الله انا بولی ذاتوینا قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم تو تو یا تاسو ته سجت نشتا تاسو به کی حساب کړی ها تاسو ته سجت ته کتا سو یې نو سو کنه یې نو سو وایا کافی دی الله گواہی کہ ان کے زما استاد پمینز کی زما پر رسالت چې الله گواہی کی نو بل چا تساجت ته او سورہ نساء کی ترشیو چې والملائکۃ یشهدون ملائک ټول گواہی کوي ښا اسمانو نډک او غټیل گواذی چې دا پیغمبر حق دی پیغمبر حق دی نو چې دومره مخلوق تصدیق کی شهادت کی نو بل چا تساجد شو انه کان به عبادی خبیرم بصیرم بیشک اللہ پخپل بندیانو خبردار دے داغی دا زنونو دا حال نوم خبر دے اولی دن کے دے داغی پا ظاہر باندے ومن یاد اللہ فہو المحتد اگا سوک چلنا و تہدایتو کیم نو اغشی حق پرستا اغشی ہدایتو علا او د الله په اختیار کې دی ارزو بغیر د الله دی راضی نه هیڅ کار نه کیږي او دواړه کار الله روان دي دنیا کې دواړه کار مرج البحرین او مَن یذلل او غسوک چله گمراه کی فلن تجد لهم اولیاء من دونه چلی ونمو میتو دی خلقو دو پارانو رسوک مددگاران بغیر دالانا بیاد و تاغا اولیاء ہدایتو کی کا نفع چلی گمراہ کی اغلی دخپر رحمت نلری کی بیا سوکشتے کاغا دیر اولیاء پا دنیا کی زن لگوری کا نا اگر دیور پسے و هدایت تعالی په اختیار کې ده دا ډول اختیارات تعالی سره هدایتوم او ضلالتوم ښا او دا خپل خواه باندې کوي خپل اختیار باندې کوي او دې کې دا حکمت ته ونحشرهم یوم القیامه علی وجوههم الله ای زبان راجمکم دی خلق لنا پر د قیامت په مخونو باندې ورول ټبر رواني خپي به بري او سرونه به کتای ښا هغه د اوس نه چل دکین تدی چل دکی چرا قیامت کی خباسی پا مخون روان یو پچی دو اسن چل دکو دکا سی با روانی خواه علا وجوهی امتن ویزل تا خط دکا گرد دیشی چنور کار خود سامنے کنا سرگی دشتے وگون دشتے عرض برابر دی کنا ال تا خوب دام نہیں کنا دا چل نشد دا کولے دکا اللہ وی عمیان و بکمن و سمم راند بئی چاڑا گان بئی او کانا اروان بئی پا مخونو باندی دا خبر چی واوری انسان کنا اقل من نغسر غم پیدا شی شیخ دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیدے کہ پیغمبر نہ تپوسو کو چی کیپا یحشرو مالا وجوئے وہ مخنو بسنگ روان خلق چی اخری عمر تشینو پخپونو چی گردے دینو چی دیو پا مخنو باندے سنگ روان نبی علیہ السلام ورته وی چې اے عائشہ الذي يقدر ان امشاهم على ارجلهم هغه ذات چې په دې قادر دی چې دنیا کې په خوروان کړی دی قادر على ان يمشيهم على وجوههم اگه تا کار سده اگه قادر ده چه قیامت که پا مخونو بانده روان کی دل تیده کن روانی چه اللہ وعده کرده ده چه شرمو مینه دیرو دینو کی ویلو سور بقره کی ویلو ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. الله دا څه نشي کولای چې وستنه دا غوونه واخلي دا سترګې واخلي او کارټون ته نه جوړ شي خلق ور پورې خان دی بیا کنه. الله دا څه نه کوي په دنیا کې نه رسوا کوم. ان الله على كل شيء قدير. سورۃ یاسین کې وام راشی ولو نشاء لتمسنا على عيونهم. الله یې کزو غوان مانو دا مخونه بولا هموار کما سترګې او پکې نه یي بس تمسنا على فاستبق الصنا تفنا يبصرون. کدی مخکې مخکې کې نو څنګه بزی چې لیدل نشي کول نو څنګه بزی ټکاری ووي بس ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. الله ایدام کول شما چې شکلونه ولا بدل کم بل ستي جوړ کما فمستطاع مضی ولا ارجعون. په ځای به ودرېږي نو مخکې تلی شي نه به وروسته تلی شي خو الله نه کوي داسې که نه دنیا کې وي نه رسوا کوم ته رسوایې ځای قیامت ته ښه هلته به یې رسوا کي ښه دلته ورته څه نه وایي که نه ښه راجمع به کو موږ دوی لره په ورځ د قیامت په مخونو باندې چړانده به یي او چاړاګان به یي او کاڼه به یي مأوام جهنم. او زه د دې خو جهنم دې کنه بل زه خو نشتا د دې لپاره بل ځای نشتا دغه جهنم سنټر جیل. کلما خبت زدنا سعيرا. دیو دنیا غا عادت کوي کنه دنیا کې خو هم ډېر ګرمي و هو کله او پکې دا سر ورځ را لې چې لکوټي هوا به لګې نن دی به وي یره نن لکوټي گزار کی ها. کې دې جهنم کې ومن دا سر ورځ راشي کنه د دې په خیال کې کني جهنم کې پرخ نه دراغله ا پاکه خیال له پاکه حال له په دې په خیال کې براغلي چې رنن لکوټي دار وس خنه ده یو بل تبو وی کنه. الله وی چې دا سو وی کنه کلما خبت هر وخت کې چې جهنم ادريږي په یو مقام باندې د دې په خیال کې چنن لکوټي پر اخراغله دې په خیال کې زدنا ام سایرام او زه پکې بنوروي ورلړونه وامه او تیز به کوم زدنا ام سایرام چورې غچ تاسو یې جانم یخشو ای یخیږي نه عذابونه بیان کړی عذابونه بیان توبه رسوایی هم بیان کړان د دې دیګ نو صلی سبب بیانې چې دا تاسو کې چې دا ولي خامخا تاسو پکاري کنه ها چې یو مجرم له څوک دومره سزا ورکړي نو د جرم تاسو هم پکاري چې د سګونا کړي هله کوئی کنه ها. دا خلق خدا عادت ته ها چې اوس په دنیا کې به یو باندې چې هغه بسوار لوټ نه پریخي با ظلمنا قتلنا مالنا جواره شرابنا ارسب کړی او ژوندې سي کنه نار څوک وای هر ډېر بدبد راغ. او بیا تیو ته بیا دواګانی کوي عجیب حالت ده. قیامت کې هم چې الله څوک راګیر کې وی نه سي غنا دی والته مو یې چیرې صدوره ګناه خو نو کړې تور ډېر سختي و سره او شوها. الله رب العزت ذکو ای ذالک جزاهم دغه د دې سزا ده جرم سده بأنهم كفروا بآياتنا بل جرم نشته قرآن دے بس اللہ وی بس تم آیاتونو تے سپکا تلی دی تم آیاتونو پوری ٹوکے کری دی زما یا تنو ته ډو کتلی ندی چې دا غنیم سو کتاب دیو تدیم سو ضرورت شته مونږ تاو دا غن الله زمونږ د پار را لېګلې نه دې مولانو د پار را لېګلې نو جرم یم دقه یو جرم ده ښا نور جرمونه نه انور خو خلق لګیا ده ښا چې دا قتل کړي او دا غلا کړي وا دا دا چل کړي او دا چل کړي الله وینا هیڅ نه وکړي صرف دا کار کړو چې کفرو به آیات نه زمونږه یا تو نه ندی منلی هغه ایمان نه دراولې دا غي حق نه دی ادا کړې دا ټول ګره ها دا نه چې کني دا اميان او عوام او اجزان نه دا مولانو دا بګی دي اول خواغه خلق دی ها کاری منلی وې اوی آیاتونو تا توجه کړی وی نو خلقو بسره مقام پیدا شوی وخا تو گوره چی سلوگو کسانو تا توجه کړه نو ورپسی سمرا خلق را گئی از شرک نراووتو د بیداتو نراووتو او اللہو تا هدایتو کو اللہو تا ایمان نصیب کو اللہو تا توحید نصیب کو نو دا کدی ټولو دا سکول نو سمر رانا باو پا دی ملک کے کم دے کئی پا پندو سو جماعتنو کے دو دری جماعتا یا خدا دا پا نیشی صاحب دیخا انور ټولو کی خاموشی چی وس گرد کنا جماعت کی وس اوک نہیں خوا وس بند بھئی پیریان با پکی ایس سوک بنی اکینا وچه تا دنیا دا کار پار راغلی سا دنیا خبری بکی او بل سر دا خری دا غوی خبری بکی او بل سر دا غم او دا خاده خبری بکی او بل سر سا دا خوب او دا قصو میسو دا بلگی آئی دین نشتا دے اجری دی جماعتون ندی اجری دی ٹوخی پکی کئی آوازو نپکی کئی بل زین دی لٹو خیور دی بل زین ذې غاړه دا کیږي ول زین ذې خبري یادي بار نه ذې تپوسو پختنه یادي کچ راش جماعت نو یاداش یو بلوینی کنه ها دغه د خدای کور خدا سے نه ای چاوي کې د کلام بندي په قران دی پابندي الله ای کفرو بیا یاتنا تکه جرم ده ها دې زمون پیاتونو باندې کفر کړو او یاتونو د توحید ها وقالو ای به ذا کنا عظاما ورفاتا اکل چې مونږه ډوکی شو او خوري شو ان لمبعوثنا خلقا جديدا ایم په بیا ژوند ذکر شو په بل بدن سره په نوی بدن سره د نفرت کو کنه چې ګور دې خبرې ته وي ښا د قران اره خبره په دې ځاس لګي دا چې بالکل لکه سوچ درو ښا الله جواب کوي مخکیم کړو پته ویلو چې ګټ شه اوس پنه شه یک نور داس شه خزبام جنزی کوما ما وعده کړی ده اولم یرو ذی زمرا سوچ نکی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض چی بیشک اللہ خوشتا کنا اللہ آغا ذات تیچ اسمان نے پیدا کری دی ازمکہ پیدا کری دا قادرن نو دا آغا قدرت شتا دے اللہ این یخلق مسلم چی بے پیدا کی دقا سی مثل ام زمانا دی بنا پیدا کی دا دی مثل با پیدا کی نا دی با پیدا کی مثل سی وکله قران مثل ذکر کې امرات نه عین ښا بینه دیو پیدا کوي ښا او کدی وی دی تلوار کوي چې کله به یې کله به نو جعل لهم اجل لا ریب فیه مقرر کړی دی د پاره یو نیټه چې نشته شک پاره کې فأبى الظالمون إلا كفورا انکار کی ظالمان د قران نا د ایمان نا او د پیغمبر نا او د قیامت نا ها د کفر نه انکار نه کی د ډیر خوخ دی نو ها إلا كفورا د ډیر خوخ دی ها نور اس نه مانی او دا مانی کفر مانی ها او دې پیغمبر په حق کې بالکل دا عقیده نه ساتلغه چې دا پیغمبر دی کار به وته وي چې ته د سشي پیغمبر مړو اسی داوی کې دی مکه کې نور خلق نو معزز خلق مخاورس خلق معروف مشهور شخصیت چته پیغمبر کې دی نو هغه ولې نه پیغمبران ته کار به او تدا سی ویخه الله رب العزت وی چې دا خو لا تاسو سره نشته تشلاس لستاسو ادمر زور چلاوي اگر دا تاسو سره اختیار ونی چې بیا واسه چل کوخه که چېرې الله تاسو له اختیار درکړې وې کنه د خپل خزانو چه ده توبه توبه نو پیغمبری سکه چه چاله بے گوٹو بوم نوی ور کری انسان خو اللہ تا معلوم ده کنخا وشو کرده چه ده سر دغا اختیارات نشتا تا پیغمبری اختیارات کنه ده نبوت و رسالت دغا سید آسمانی کتابونو اختیارات دا اللہ چاله ندی ور کری خوا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي وایا بالفرض لو چراشی مطلب څنګه دی بالفرض که تاسو مالکان وای د خزانو د رحمت در رب زمان کغه رحمت د دین دی او کغه دنیا دی که د رزق اختیار د اوبو اختیار د هوا اختیار لا تاسروا اذا لم سكتم خشيه الانفاق تاسو بو تاجران دی والی وی تعالی بم لګولې وی چې دا خزانه بند کړي بس ولي خشيه الانفاق خلاص بشوي کنه د دې د الله په خزانو باندې یقین نشته ها زمره بخیلان دي ښا د یاري د ختمې دونه وي دا ولي وکانا الانسان قطورا ځکه انسان ډیر کنجوس دی قطور ستوي کنجوس توبه توبه دې نه مړیږي د دسترګې نه مړیږي دا مشرک انسان دا بدبخت انسان دی اما منع الناس ان يؤمنوا ندی منکلی خلق لرا دی ایمان راوڑونا بلسو اذ جاہم الودا کلچ راوڑا سیدی تا قرآن اللہ ان قالو مگر صرف دی خبر چوائی ابعث اللہ و بشر الرسول ایلا را لے گلے دی اللہ بانتل را پیغمبر داوی منگ شو من لکھا چری نشو من لکھا بنداولی راتو موږ نه به تاسو کړو چا سره مشوره نکوي به مشورې کارو نکوي ها سمره ظالمان فلم ولو کان فی الارض ملائکۃ و ایوتا کچری وې پزمکه کې ملائک داسې ملائک یم شونا چې ګرځې دې همیشه مطمئنین او سیدون کې وې د دې زمکه خلق وې دلته زینو کورونه وې او بیا داغی ضرورت پیدا شوی کنه. انزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا موږ به خامخا نازل کړو په دی باندې د اسمان نه ملک پیغمبر. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم وایا که تاسو نه منئ زما رسالت زما تصدیق نه کوئ نو عزت نشتا کافی دی الله گواه زما استاسو مینز کی زما پر رسالت انو کان بعبادی خبیرم بصیرم بیشکا چی اللہ پخپلو بندیانو خبردار دے اولی دن کے ومن یاد اللہ فہو المحتد اغسوک چی اللہ تہدایتو کیو توفیق و لور کیو ناغشی لار من دن کے اغا حق پرس شی کلگی او کڈیری خو بغیر دا اللہ دے راضی نا نکی گی خوا اغا سوک چلے گم راہ کی فلن تجدلوم اولیاء چربا نممیز عزیز پارا سوک مددگاران بغیر دا اللہ نا چہی دیت و توکی لار و تسمکی اکدا ډیر ویني کنه چې ګمراه دیو اعلانو نکوي چې زنده‌باد او فخر کوي او په دیوالو نو فارسی لیکلي ښا چې مونږ حق پرسیو الله رب العزت وی دا خو د دې خبره ده کنه ښا په دې مزو کا کیږي ښا اچا ځان ته دنیا کې گمراه نه دی ویلې اچا اگر که فرعون ښا هغه اعلان کوي چې ما اوریکم الا ما را او ما هدیکم الا سبیل الرشاد یا خلقو زه خو تاسو ته هغه لار خیما چې هغه د اصلاح ده د هدایت ده د کامیابۍ ده ګورو نو بل څوک دی هر یو ځان ته خدا خود ځان خبر نه ده کنه الله چې قران ته حق پرستوي کنه بنحشرهم یوم القیامت الله یم برا جمع کو دی پر ورځ قیامت علی وجوههم په مخونو باندې تا چې قران وای کنه چو من خزی یوم از یا اللہ دا قیامت دا رسوائی نمی اوساتی ناغا دادا سم یوم القیامت یخزیهم نور رسوائی سی سنگی چو سڑے الٹا را روانی ادا گوری اللہ بی قانون کار نکی بس چې څنګه عمل نه قصي جزاء من جنس العمل دی دنیا کې الټا روانو کنه عقیده ز شرک وی او الحمدلله موږ مسلمانانو موږ له سنت والجماعت ملک اقل لا سره هغه سي عام وکړ کنه چې ته دنیا کې الټا روان وی او ز خلق ته خیمه چې دا وګورو چسنگ عمل ناقصی سزا شوها و مخونو باندی او دازی چلاند بایی چالاگان بایی او کانو بایی ماوام جہنم زیدی و جہنم وی کلما خبت ار وقت کی چاگا جہنم تدی پا خیال کے لگ سوڑشی زدنام سائیران زیاد بکو دیتا بلی دل نور بے گرم ذالک جزام بے انام کفرو بے آیاتنا در دی سزادا ذکر جی کفر اکڑو زمان پایاتنو اوی بے دا قیامت پا حق کی چایا کلم گاڑو کشو و خاورشو ایم و بیاجون دکڑیشو پا نوی بدن سرا پیزا بدن بنی بلشان بدن بای خواه اولم یرا دی تم را سوچ نکی بیشکا اللہ آغا ذات تے چا اسمان نے پیدا کری دی اوزمکا نو دا آغا قدرت شتا کنا آغا تا خو سکرانا ندا قادر دے چا پیدا کی دقا سے پا قیامت کی دی مثل آم چسن دنیا کی دی دقا سے بے پیدا کی یا بے مثل آم دا دیو جنویلی چا دنیا کی خود دا سو وجودو ہاں آغا وجود با دیر غاٹی سمرا غٹ دا کافر یو غاخ بوئی لو حد دا غرم رئی یو غاخ مجھے خلبے سو رئی یو غاخ لو حد دا غرم رئی کا نا او غاخون خوخلی کی دیر دی دو دیرش دی دو دیرش غاخون دی نا خلبے سو رئی ابل ابلشان بدن زکه او تم اسلام ویخه وجعل لهم اجل لا ريب فيه مقرر کړی دا د دې لپاره یو نیټه چې نشتر شک پاوي کې فابذ ظالمون انکار کوي ظالمان نزي تیار ایمان تا قران تا او دغه سي قیامت تا الا كفورا کفر ته تیار دي ښه هر وخت ام له وته تړلې ده او دی توبه پیغمبري بالکل دا پیغمبري سود نه ده دا مرتبه په سود نه ده دا عزت په سود نه ده قریشو کنه تربورانو کنه بالکل وی دی چا پیغمبر کړی اللہ وی قل انتم تملکون خزائن رحمت ربی او ایو تا کچری تاسو مالکان وے خزانو در رحمت رب زمان اذا اللہ امسکتم دغا وقت کی بتاسو و تاجران دیو تعلی والی وے خشیت الانفاق در یرید ختمی دونا بخیل لکن بخیلان دی دیر سخت بخیلان تو مشرکی ایزا غصی خواب مشرکانو که چره سخی سڑه نئی ٹھولا بخیلانا کنجوسان راجہ مشوی وکان الانسانو قطورا او دا انسان الانسان دا معهود انسان دا مشرک انسان دے دیر بخیل دے و دیر کنجوس توبت توبه کده ده میلمه دی ولیده توبه هغه میلمه بیا توبه و باس چیرا پوانه شما تو بیا پا دیلار نرازم دیلی کسی مشعوری دی بطبخت خانده